نه یاردم ظلماتون بعضها فوق بعض ظلم روت برزاد و پدا ترید یرکپی هستین سرکپا ناچار بل وحدی که الله الله جل جلاله ای سیاه و تهاری دنیا گموتی دوری پیغمبر نورا روشنا کد یک برا گوشه نوکی ماهی مکج ربتاری زمانه آسمان ترپان بید گستگی بلوچان یا وشین بطری جده گوشی دیگی لحران هنسگ یرکاری تو گوانزگی چوکان مات سنساری مویتنی اگر تی رسالت جهانا کی آزانتگت چی حلال و حرامین اگر وادی ایمن جای موسی ترا ای نبی قاب قوسین مقامین مسیحا برند چارمی آسمانا بله عرش حق فرش خیر الانامین کدیبی بگن دونتی پاکین دیارا که روزه ریاضی چی دار و سلامین اگر تی شفاعت ببیت می نصیبا نه جنت چو دیره نه دوزخ دوگامین دوری پیغمبر هنچو که پیغمبر و امامت یک گموارین سر و سوج کنو کیت و همی دابا جهاد وحدت جوهردار و پرتوکلی مردیت که مکه و حجاز ماتکوه و جگرد هجبه آبریگین زهمانی گرند و گروک و آدن و دگار که کافرانی لاش چو دارا تلترا یرتن و دا که جنبر سیلی ابرستن هرگورا هیرابین رگام رستن گمبودین توفان چه سرا سستن دلتها صدک و مین سرا گرستن تا گونه چطو فتحی بیت یک دمانا حنین و احد و خندق و بدر و خیبر نه موسی نه عیسی نه یعقوب و یونس مجال نیست که یکی ببیت تی برابر صد هزاران رحمت رب الورا بر وی و اصحاب و آل اطهرا رهنماین چو ترپوکی اخترا سیما صدیق و شیر امرا شاه عثمان و شجاعی حیدرا آفرین اسلام بهادران سرودی پیشی کد مزم مران واسط اسلام گوهرین دران زیان مبند دست سنگدرین سران سول پخون آبداد چه ودی گران دین ببد چید چه فتنه و شران یه درود محمدی پسند بر محمد و آل و اصحاب محمد نایت بکنیم یه شب جلسه و دیوان که می واجه و استاد و می دینی پیشونکان ایشان یه واجهانی گونا سپهدارین مسلمین تو هر کسی واسطه ظاهرین که علم و زاندکاری دیمروی بابتا برجم دارک بیتا هنچو که حدیثا گوشتک می سالار دینا که علم فرزین پا مردین و جنین ها چه شاگین گوانزگا خبر دپادم پا علم حاطرا چین ها برو بان بیرال باز باز منتوار و شکرگزاری کنین چه وطی استاز و بزرگواران خصوصا حضرت استاز بزرگوار شیخ الحدیث حضرت علامه عبدالرحمن مولا زهی حفظه الله و حضرت مولانا محمد عیسی امیری و حضرت مولانا خدا بخش اسلام دوست و جناب مولانا محمد دیغانی و یه دیگه واجه و علمایی که یه جلسهش مزین کده یه وقتی موتی جلسه ها شروع کنین و قرائتی توسط حافظ عمران جدگال استقبال بکنه قاری و با ذکر صلواتی بر محمد و آل و اصحاب محمد.